Merhaba, milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Bugün konuklarım Sayın Tuncay Koç ve Yusuf Yavuz. Tuncay Koç, Antalya Barosu Çevre Kurulu Başkanı, avukat. Yusuf Yavuz, epeydir zaten Antalya bölgesini onunla da işliyorduk. Kendi gözlemleri ve yazıları ve haberleriyle birlikte Açık Radyo'ya da aktarıyordu bize konuyla ilgili gelişmeleri. Konumuz tabii ki HES'ler ve maden ocakları. Ve onları etkileyen tabii bunların yarattığı tehditle yıpranan veya tehdit altında olabilecek kültürel varlıklar, ören yerleri, anıtlarla ilgiliydi. Ki birkaç yer Çığlıkarada, Elmalı bölgesinde Antalya, 3-4 yer maden ocağın çok yakınında, onunla ilgili yine biz burada aktarmıştık, Yusuf özellikle aktarmıştı. Kültürel varlıkların, ören yerlerinin çok yakında olduğu, hatta birkaç mezarın da kırılıp atıldığı, bunu bilmiyoruz. Biz buradan aslında bir duyuru yapmıştık savcılık için. Harekete geçildi mi? O konuda henüz sanıyorum bir gelişme yok. Evet, tekrar hoş geldiniz Tuncay Bey ve Yusuf. Hoş bulduk. Evet, geçen hafta siz Antalya Barosu olarak, Çevre Kurulu olarak hem HES'lere yönelik hem de ocaklara, maden ocaklarına yönelik açtığınız davalardan söz etmiştiniz. Kısaca bir özetlerseniz şu anda Antalya Barosu'nca yürütülen davalar veya kazanılmış davalar nelerdi? Şimdi bu söyleyeceğim davalarda HES'ler ve maden ocakları değil, daha çok turizm orman tesislerine ilişkin HES'lerle çalışıyoruz. Henüz dava açmadık, hazırlıklarımız var. Maden ocaklarıyla ilgileniyoruz. Lara konusunda, Lara'da geniş bir ormanlık alanımız var. Burası temalı park yapılmak isteniyor. Mimarlar Odası ile beraber bunun için mücadele veriyoruz. Kenti kazandırılsın diye. Belek'le ilgili açtığımız davalar olmuştu geçmişte ve Kundu'da alınan yürütmeyi durdurma kararımız var. Golf sahası, ormanlık alanın golf sahasına tahsisine ilişkin. Kemer Kındıl Çeşme'de aldığımız yürütmeyi durdurma kararı var kamp alanına ilişkin. Daha önce açtığımız bir davada ormanların turizme tahsisini anayasaya aykırı bularak iptal ettirmiştik. Belek özelinden yola çıkarak. Belek'te maalesef sonuçta başarılı olmasına rağmen kanunla tekrar eski hale getirdiler. 500 bin ağaç kesildi Belek'te otellere ve golf sahalarına yer açmak için. Bu 500 bin ağaç rakamı çok büyük. Bu ortaya çıktığı zaman bakanlık resmi bir açıklama yaptı. Yok, o kadar ağaç kesilmedi dediler. Bakanlığın ellerindeki resmi kayıtlarda bu rakam 150 bin olarak gözüküyormuş. Sanki 150 bin ağaç çok az bir rakam. Ama bu, dikkat edin, resmi rakam. Yani havadan çekilen fotoğraflarda en az 500 bin olduğu gözüküyor. Hatta eski Orman Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı, ben oradaki ağaçları elimle diktim. Bu resimlere göre yaklaşık 1 milyon ağaç kesilmiş diye bir beyanat vermişti. Yani eğer golf sahası yapılacaksa bunun yeri ormanlık alan içleri değildir. Daha kurak bölgelerdir. Oralar yeşillendirilerek doğaya da kazandırılabilir ama biz de ucuz olsun diye hali hazırda deniz kenarında ormanlık alanda çok güzel yerlerimiz var deyip oraya otel yapıyoruz. Arkasına golf sahası yapıyoruz. Sonra da turizmi açıyoruz. Bu turizmden de ne kadar devletin gelir elde ettiği de meçhul. Yani golf turizmi zenginlere yönelik iyi para bırakır deniyor ama bu oteller ne kadar vergi veriyor, burada kesilen ağaçların aslında çevre sermayesi nedir? Öyle bir bilgi elimizde mevcut değil. Bize hiçbir zaman çevrenin maliyeti sorulmaz. Yani kesilen bir ağaç birebir ekonomiyle bunu özdeşleştiremezsiniz ama doğaya verdiği bir ekosistem var, kazandırdığı oksijen var, geleceğe ilişkin bir ağaç demek aynı zamanda su da demek. Yani ağaç olacak ki su olacak, su olacak ağaç olacak, birbirini besleyen şeyler. Bunlar hep göz ardı ediliyor. Bir çevresel maliyet çıkmaz. Mesela biz 27 milyon turist gelmiş geçen yıl. Ama bir turistin çevresel maliyeti nedir bilemeyiz. Yani bir turist Türkiye'ye geldiği zaman işte fotoğraf makinesi kullanır, cep telefonu kullanır. Fotoğraf makinesinin pilleri vardır. Türkiye'de kalır. Burada yıkanır, şampuan, kimyasal atık, jeller, bunlar bizim sularımıza gider. Bir turistin yaklaşık bir haftada kaç kilo atık bıraktığı, bunun zararı nedir, bunu hiç bilemeyiz biz. Sadece bir turist kaç dolar bırakmış, kaç dolar bırakma ihtimali var, bunun üzerine konuşulur. Ama bunlar da çok önemli, konuşulması lazım gelen şeyler. Tabii konumuz şimdi HES'ler, maden ocaklarıydı ama bu turizmin bu arka yönüne de değinmiş olduk böylece. Tabii bir de pardon sözünüzü kestim. Tabii bir de burada turistler için de yani kabaca tabii şey değil ama işte golf sahalarının ya da büyük otellerin, komplekslerin şey yapılması, orman arazilerini veyahut da verimli tarım arazilerinin aynı zamanda da yok edilmesi. Bir de bu artı başka bir tabii bunun da eklenmesi gerekiyor. Bu da çok büyük bir herhalde zarar. Sanıyorum bir maliyet hesabı. Eğer ki hani bunun peşindeyse sizin dediğiniz gibi çok önemli bir noktayı vurguladınız. Gerçekten bunun hesabının, gerçekten çevresel hesabının çıkarılması gerekiyor. Evet, aynen böyle düşünüyoruz. Bunun bilimsel kıstaslara oturup ki zaten bunun paradigmaları var. Hesaplamaları zor olmaz resmi kurumların. Bunun da çevresel maliyetin yapılması lazım. Ona göre de tedbirler alınması lazım. Biz hala atık pillerimizi doğru düz toplayamıyoruz. Ayıştırarak çöplerimizi hala atmıyoruz. Çoğu yerde hala denize veriyoruz kanalizasyonları. Antalya'nın altyapısı o bakımdan çok eksik. Yani Antalya yılda 8 ila 10 milyon arası turist alıyor ama altyapımız çok kötü. Bunların düzeltilmeden sadece ormanları otellere açarak, koylarımızı otellere açarak turist çekmekle olmaz. Bu bindiğimiz alı kesmektir. Yani böyle giderse 10 yıl sonra, 20 yıl sonra denizimiz kirlendiğinde, ağacımız kalmadığında turist gelmeyecektir. O yatırımlar da atıl olacaktır. Betonlarla baş başa kalacağız. Evet, kesinlikle, kesinlikle hak veriyorum. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Peki HES'lere yönelik yapılan, yaptığınız çalışmalar nedir? HES ve maden ocaklarına yönelik ve bu konuyla da ilgili şeyleriniz, davaya yönelik çalışmalarınızla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Şimdi hidroelektrik santrallar dediğimiz HES'ler, nehir tipi HES'ler bunlar. Bir akarsu üzerine bu suyun gücünü boruya alarak yukarıdan düşürtme yöntemiyle bir güç ortaya çıkıyor. Bu elektriğe çevriliyor. Bunu yaparken dere yatığından alınan su o boru boyunca bazen 3 kilometre, bazen 5 kilometre ya da daha az gidebiliyor. Fakat önemli olan nokta, bir akarsu üzerine birden fazla santral kuruyorlar. Yani mesela Alakır'dan örnek verirsek, Alakır'ın üzerine 7 tane santral projelendirilmiş, HES projelendirilmiş. Böyle olunca borulara alınan su yaklaşık 30 kilometre öteye kadar götürülüyor. Bu 30 kilometrelik vadi o zaman susuz kalıyor. Susuz kalınca da ekosistem bozuluyor, dere yatağı kuruyor. Oradaki köyler de susuz kalıyor. Bütün ekosistem zarar görüyor. Burada su havza planlamasına geçilmeli. Yani bir akarsu üzerine sadece tek bir santrala ilişkin verilerle hesaplanmamalı. Kaldı ki ÇED 2008'den değişiklikten önce 10 megawattın altına ÇED gerekmiyordu. İzinlerin çoğu da bu tarihten önce verilmiş durumda. Bu yetersiz. Her santrala ÇED alınmak zorunda ve havza planlaması da yapılmak zorunda. Bu yapılmadan HES'lerin çevreye ne kadar zarar verileceği anlaşılamaz. Ya arda arda 3'ten 4'ten santral kuruyorsunuz fakat santralları 4 tanesinin ortak ÇED'ini değil de tek tek baz alıyorsunuz ve çoğu da 10 megawatttan küçük yapıldığı için kanuna karşı hile aslında bu. Yani 9.8 megawatt gücünde santral var. 10 megawattı geçse ÇED gerekli ama 9.8'de bırakılıyor. Bu açıkça kanuna karşı hiledir ve bunun ÇED alınmadığı için de çevresel maliyet nedir, o bölgeye ne zarar verilecek bilinmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu açıkça dereleri katletmektir. Evet, sonuçları derken tam da evet ben de bunu soracaktım size ve söylemiş oldunuz. Tabii bir de şey söz konusu, bilmiyorum o alanda neler düşünülüyor ya da öngörülüyor. Tabii derelerin de özelleştirilmesi, çayların yani santralleri yapanların da sonuçta buna sahip olması söz konusu. Bu kamusal varlıklarımız sonuç itibarıyla tek tek özelleştiriliyor. Ve Yusuf daha önceki programlarda tanık olduğu şeyleri söylemişti. Burada köylüler artık devletle değil, devlet su işleriyle değil, doğrudan şirketlerle muhatap olmaya başlamışlar ve susuz kalma gibi bir takım sorunlarla da karşı karşıyalar. Evet, DSİ şirketlerle bir su kullanım hakkı anlaşması yapıyor. Bu derilerdeki suyun kullanım hakkını 49 yıllığına şirketlere devrediyor. Bu hepimizin ortak malı, kamunun ortak malı olarak olan suyun birilerine açıkçası verilmesi, yani suyun özelleşmesi demektir. Su özelleşince biliyorsunuz önümüzdeki 30-40 yıl sonra belki petrolden de daha değerli bir hale gelecek. Temiz su kaynakları bugün giderek azalmakta ve hali hazırda bugün dünyanın 1/4, yani yaklaşık 1,5 milyar dünya insanı temiz suya ulaşamıyor. Hali hazırda su çok önemli. Biz Türkiye olarak şu anda çok büyük sıkıntıda değiliz ama su zenginde değiliz. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'nin de su fakiri ülkeler arasına gireceği aşikardır. O zaman bugün verdiğimiz 49 yıllığına verdiğimiz su tahsilinin acısını biz 15-20 yıl sonra bugünden çok daha fazla çekmeye başlayacağız. Şöyle bir senaryo da var. Belki de bu su kullanım anlaşmaları bugün elektrik üretmek için yapılıyor gözüküyor ama belki 20 yıl sonra amaç tamamen farklı. Suyun bizatihi kendisinin aslında özelleştirilmesi için bugün elektrik bahane edilmiş olduğunu göreceğiz. Çünkü Türkiye'de yapılan projeksiyonlarda elektrik arzı hep olandan fazla gösteriliyor. Onun için durmadan işte nükleere ihtiyacımız var, termiğe ihtiyacımız var. Durmadan bize elektriğe ihtiyacımız olduğu resmi kurumlar tarafından fakat çok yüksek rakamlarla belirtiliyor. Her geçen yıl da o rakamların ulaşılmayacağı zaten şeylerden belli oluyor. Krizlerle, Türkiye'deki işte beklenen sanayileşimin o kadar yüksek olmamasıyla. Yani enerji talebimiz hiçbir zaman söyledikleri kadar yüksek olmadı. Ve bunu çok iyi hatırlıyorum. Nükleer santral için zamanın bakanı Cumhur Ersümer böyle giderse gelecek yıl elektriksiz kalacağız demişti. Üzerinden 10 yıl geçti, elektriksiz falan kalmadık. Demek ki bu bir lobi faaliyetiymiş. Kaldı ki biz ne zaman bu büyük nükleer santrallara ya da bu HES projelerine karşı çıksak hep birilerinin lobileri olmakla çevreciler suçlanır. Ama işte bakanların beyanatı gösteriyor ki aslında kendileri birilerinin lobiciliğini yapıyor. Yani bize olaylar bugün bunu gösteriyor. O zaman bu elektrik planlaması da çok düzgün değil. O zaman Türkiye'de 1700 tane HES planlamasına gerek yok. Demek aldatılıyoruz. Zaten bu 1700 tane HES bildiğim kadarıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının %4'üne denk geliyor. %4'lük bir ihtiyaç için 1700 tane santral yapmak, bunun çevresel boyutunu taşımak akıl kârı bir iş değil. Bu bir sürü dereyi yok edecek bir plan. Özellikle bugün işte Karadeniz, Senoz Vadisi'nden tutun, Fırtına Vadisi'nden tutun. Bugün Antalya'da Manavgat Çayı bu tehlike altında. Alakır Vadisi tehlike altında. Korkutelik tehlike altında. Böyle büyük bir tehlikeye girmeye hiç gerek yok. O zaman hem enerji planlaması doğru bir şekilde yapılacak hem bu enerjinin nasıl elde edileceği. Mesela biz biliyoruz ki bugün elektrik dağıtım hatlarındaki %20'lik kaybı Avrupa standartına getirdiğimiz vakit iki tane nükleer santral yapmaya gerek kalmayacak. Ya da hiçbir HES'e gerek kalmayacak. %10'luk bir enerji kaybımız orada duruyor. Yani Avrupa standartı bildiğim kadarıyla %8-9 onlar da bunu aşağı çekmeye çalışıyor. Türkiye'de şu anda %20'lerin üstünde hatlardaki enerji kaybı eski hatlar olduğu için. Yani bunu yenilesek, bu da yeni bir iş alan şirketler yapmak istiyorsa bunun ihalesine girsinler. Devlet bunun ihalesini açsın. Yani hatların yenilenmesi ihalesini açsın. Hiçbir yeni fabrikaya, yeni santrala gerek kalmadan %10'luk bir artış orada bizi bekliyor. Evet, bu noktada Yusuf'un söylediğini tekrarlamak istiyorum. Ben geçen haftaki programlarda söylemişti. Artık HES'ler işte insanların gelinlerine ya da damatlarına falan düğünlerde hediye olarak maden ocakları ruhsatları, HES ruhsatları veriliyormuş. Öyle bir anekdotta aktarmıştı Yusuf. Evet, Yusuf, en son sen çok ilginç bir şeyden, hani yörüklerin, yarı göçer yaşayan insanların işte bu direnişe katıldıklarını, hem maden ocaklarına karşı hem bu derelerin, çayların, akarsuların özelleştirilmesi ve barajların kurulmasına karşı, bu santrallerin kurulmasına karşı ve bu insanların, hatta bir yörüğün, yörük başının veyahut da ocak başının işte ne denir, 30 çadırım var, hepsini teslim size veriyorum şeklinde elindeki bütün olanaklarını çadır olarak serdiğinden, artı bunun yanı sıra işte Korkut elinde yörüklerin ağaçları beklediklerini, ağaçların başında beklediklerini işte gelecek mühendislere ya da ocak çalışanlarına karşı direnişe hazır vaziyette. Bir zamanlar tabii bir ağaç erleri vardı, şimdi başka tür bir ağaç erleri de oldu. O konuyla ilgili biraz daha bilgi verebilir misin? Evet, aslında Anadolu coğrafyasını çok genişçe ele aldığımızda neyi kaybettiğimizi çok daha net görüyoruz. Yani HES'ler, maden ocakları ve başka birçok tahsisle birlikte ormanların, endüstriyel ormancılık, o çok gündemde değil ama yakında sanıyorum o da gündemimizde olacak. Örneğin Toroslar'da yaşayan yörükler yüzlerce yıldır devlet olanaklarından, yani devletin sadece okul ve belki bazı yerlerde elektrik, sağlık ocağı, onun dışında devletin hiçbir olanağını kullanmadan binlerce yıldır kendi yaşamlarını üretim tüketim ilişkileriyle sürdürdükleri bir halktan, bir topluluktan söz ediyoruz ve şu anda onların yaşamı tehdit altında. Yani onların hayvanlarını otlattığı, onların hayvanlarını suladığı, küçük alanlarda tarım yaptığı bölgeler bir HES'lerle ilgili, iki maden ocakları ile ilgili yapılan tahsislerden dolayı tehdit altında. Dolayısıyla göçerler artık son günlerini yaşıyor diyebiliriz. Kendi yaşamlarına yönelen bu tehdidin yani nasıl çözüleceğine dair bir arayış içerisindeler açıkçası ve bu konuda mücadele yürüten gruplara, derneklere, ki Türkiye Su Meclisi son dönemde biraz öne çıkan bir kuruluş bu açıdan. Yani yörükler bile destek vermeye başladı. Bile diyorum, çünkü kendi yaşamlarını tehdit etmediği sürece hiç kimseye çok da fazla bulaşmadan kendilerince yaşayan topluluklar. Ağaç yerleri dediniz. Evet, tahtacılar Anadolu'da, Ege'nin bir kısmında, İzmir Narlıdere, Bergama bölgesi, Muğla, Ortaca ve Antalya'da Tekke Köyü, Akçayeniş Köyü ve Manavgat'ın bazı köyleri, Seri'nin bir iki köyü olmak üzere Akdeniz bölgesinde yaşayan ağaç yerleri, yani geçmişte orman işçiliğini yapan insanlar oldukları için öyle bir tanımlama yapılmış onlara yıllar öncesinde ve ağaçla kurdukları ilişki gerçekten kendi kültürüyle, varoluş nedenleriyle kurdukları ilişkiye çok benzer. Yani örneğin geçmişte çok batı dolayımıyla gelen kültürleri bize böyle aktarırlar. Yani doğaya nasıl ilgiyle, aşkla, sevgiyle bakıyor diye bize böyle aktarılır. Oysa kendi içinde yaşadığımız coğrafyada doğayla kurdukları ilişki açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir halk, güzel bir halk yaşıyor. Yani onu vurgulamak istiyorum ve bir şey eklemek istiyorum burada. Eviyle, otuyla, böceğiyle bu Anadolu toprağı başka bir yıkımdan geçiyor şu dönemde. Yani geçmiş yıllarda hani Yaşar Kemal'in çok hoş bir anekdotu vardır. Onu sevgili Ünsal amcam Elmalı'da her söylediğinde gözlerinin dolduğunu hissederim. O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Yani gerçekten Anadolu'da o güzel kültürler, o güzel doğa, o güzel insanlar bir şekilde kapitalizmin trenine, rayına binip gidiyorlar. Yani bu elimizden kayıp gidiyor. Bu çığlığı bir an önce çok geniş bir şekilde duyurmamız ve bunun farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Evet, daha Tuncay Bey'in de dediği gibi gerçekten bu su ve toprak bir hakikaten bir güç demek. Yani insan yaşamı için bir güç demek. Ve tabii bu petrol gibi sanıyorum güç ve kontrol, yani suyun idaresi ve toprağın şeyi idaresi, kontrolü elde tutmak, aynı petrol gibi. Burada evet, Tuncay Bey, siz şey demiştiniz, Tekke Köyü'nde de bu geçen hafta da gündemdeydi, hatta Kemal Kılıçdaroğlu gitmişti şeyde geçen cumartesi evet. günü bu maden ocağının Abdal Musa şeyine yakınlarında yapılacak. Bununla ilgili siz şimdi ona başladınız, çalışmalarını sürdürüyorsunuz tabii, ama ne zaman açmayı düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili davayı? Çalışmalar sürüyor, herhalde önümüzdeki bir ay içinde o netleşecek, çünkü izin tarihlerini henüz bekliyoruz. Bu konuda hem köylülerin avukatları çalışıyor, diğer sivil toplum örgütleri, Antalya'da Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisler Odası destek vereceklerini belirttiler. Baromuza bir başvuru oldu. Biz de bununla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili dava açılacak ve sadece o yöredeki maden ocağıyla ilgili değil, Tekke Köyü'ndeki maden ocağıyla ilgili değil. Aynı zamanda geçen hafta yürürlüğe giren maden kanununun yeni yasa maddelerinin de iptalini, anayasaya aykırı olarak iptalini isteyeceğiz o davayla beraber. Onun için Türkiye'yi ilgilendiren bir dava olacak sanıyorum. Onun için de çalışmalarımız daha geniş şekilde devam ediyor. Bu çok önemli, çünkü bu yapılan maden kanunundaki değişiklikle artık bütün orman alanı, yaban hayatı koruma sahası, tabiat parkları maden arama sahası haline geldi. Bu orman kanununda da bir değişiklik yapıldı ve bu tam bir felakettir. Yani bütün dünyada işte ormanın önemi, suyun önemi, ekosistemin önemi, dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre felaketleri bunca gündemdeyken, bizim ormanlık alanımızın, tabiat parkının, yaban hayatı sahasının maden ocak, maden arama sahası bir nevi ilan edilmesi tam anlamıyla bir vurdum duymazlıktır. Çünkü hangi bölgede ne kadar maden olduğu aslında biliniyor. Yani Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı bununla ilgili haritaları var. Öyle bizim yaban sahasının altında tonlarca blok şeklinde altın ya da petrol rezervi falan öyle bir şey yok. Yapılan çalışmalar daha çok bir alanı tahsis etme ve çok kaba anlamıyla mıcır tabir edilen inşaatlarda kullanılan malzemenin taş ocağı altında çıkarılması. Çok değerli özel bir maden olur, ne bileyim işte plütonyum gibi bir ya da her derdi deva olacak bir madde bulunur da o da şu ormanın altındadır dersiniz, onunla ilgili bir kanun çıkartırsınız. Ama öyle elde gizli bir madde yok, fakat bütün ormanlar artık maden sahası ilan ediliyor. Ormanların maden sahasının yapıp bitirildikten sonra rehabilite edilmesi diye bir husus hiç denetlenmiyor. Bir sürü ağaç kesiliyor. Ağaçlar altında küçük bir ödenek veriliyor Orman Bakanlığı'na. Yani kesilen ağaç bedelini şirket karşılıyor ama sonuçta siz 100 yılda yetişmiş bir ağaç kesiyorsunuz. Karşılığında bir ya da iki tane fidan parası veriyorsunuz. Yani koskoca bir ağaçta onun karşılığında dikilecek fidan aynı şey değil. O fidanın büyüyüp orman haline gelmesi 50 yıl, 100 yıl süreç alacak. Bir kere o tahrip ettiğiniz alan da sadece bir ağaç değil, ormanlık alan. Ormanın bir kendi ekosistemi var, orada yaşayan canlılar var. Oysa bir maden sahasını işte 200 hektardan tahsis ediyorsunuz. O kadarlık bir sahanız ormandan çıkıyor artık. Ve yapılan bunun yolları, enerji hatlarıyla beraber çok daha geniş bir alan gidiyor. Bu tahribatı görmezlikten gelmek, bu Çevre ve Orman Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı nasıl böyle bir şeyi bu kadar basit bir şekilde yapıyor anlayabilmiş değilim. Hiçbir çevreye duyarlı insanın da anlayabileceğini sanmıyorum. Aslında Tuncay'ın da biraz önce sözünü ettiği, yani HES'ler ile ilgili hem maden ocakları ile ilgili çevresel etkiler açısından yasaların nereye geldiğini çok net gösteren bir örnek de var elimizde. Ben birkaç gün önce çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte Kovada bölgesine gitmiştik. Isparta Eğirdir Biliyorsunuz orada da bir hidroelektrik santrali var. Geçtiğimiz aylarda özelleştirilme listesine, tahtasına konulanlardan biriydi o da. Kovada'da yaklaşık 40 yıl önce yapılan hidroelektrik santralin, yani o dönemin yasalarına, yasal düzenlemelerine ve o dönemin kamunun bakış açısına göre nasıl korunarak yapılabildiğinin de çok güzel bir örneği. Çünkü Kovada hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeyi gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü geçmişte de gitmiştim, biliyordum, ama şimdiki HES uygulamalarını görünce, yani özelleştirildikten sonra özel şirketlerin doğaya, çevreye, topluma, insana nasıl baktığının çok net bir örneği. Çünkü Kovada'da korunarak yapılmış bir inşaat çalışması, korunarak, çevreye zarar vermeden, belki de en az zarar vererek yapılmış ve inanılmaz doğal güzelliklerle zenginleştirilmiş bir yapı görüyoruz. Oysa günümüzde özel şirketlerin yapmış olduğu, yani tamamen kar amacına yönelik, daha yüksek gelir elde etmeye yönelik yapılan uygulamaların insanı, doğayı ve bir ülkeyi nasıl tahrip ettiğinin çok net bir örneğiydi aslında. Ben olanağı olanların gidip Kovada'daki hidroelektrik santralini bir görmelerini ve bugün yapılan uygulamalarla kıyaslamalarını diliyorum. Evet, antik Kovada hidrolik santralden değil mi bahsediyoruz? Evet, sanıyorum süremizin sonuna geldik. Ben Tuncay Bey'den eklemek istediği bir şey varsa rica edeyim. Bu şekilde taş ocağı uygulamalara ve HES uygulamalarına kesinlikle karşı olduğumuzu ve uzun vadede bunun Türkiye'nin aleyhine olacağını bir kez daha hatırlatıyor. Özellikle ilgili bakanlıkların bu pervasız uygulamalara son vermelerini istiyorum. Evet, son kez ben yine Yusuf'tan da aktardığı bir alıntıyla kapatmak istiyorum. Şu süreçte köylüler yine dava açmaya hazırlanırlarken bu HES'lere ve maden ocaklarına karşı hukukçularla birlikte şunu sormuşlar. Çevre ve Orman Bakanlığı yanımızda olacak değil mi diye. Çünkü şöyle düşünmüşler, bir Çevre ve Orman Bakanlığı elbette ki korumadan yanadır şeklinde, ama hukukçular demişler ki hayır, davayı biz bizzat Çevre ve Orman Bakanlığı'na açıyoruz diye. Bu şekilde de köylüler ilk defa bunu öğrenmiş olmuşlar. Evet, ben programı burada kapatmak durumundayım. Süremiz doldu. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.